przykład, tylko dziś najnowsza FIFA 21, teraz za jedyne 119 zł, głośnik Bluetooth Powerton za jedyne 29 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia przypomina, zlecenia na testy na koronawirusa można dostać także od lekarzy nocnej i świątecznej opieki. Trwa internetowa zbiórka na dom samotnej matki w Zabrzu, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Z obawy przed aresztowaniami praktycznie bez udziału dziennikarzy odbywają się dzisiejsze protesty na Białorusi. Najniższa od 3 tygodni liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dziś prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Wykonano niemal 43 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomina, że od piątku zlecenia na testy mogą wystawiać również lekarze nocnej i świątecznej pomocy. Myślę, że to jest dobry kierunek, aby przez te 2 dni wolne od pracy lekarzy rodzinnych także było to miejsce, gdzie można taki test uzyskać. I wiem, że lekarze z tego korzystają. Mam nadzieję, że także i pacjenci, już wiedząc, że jest taka możliwość, będą z tej możliwości korzystali. Dotychczas zlecenia na testy w kierunku koronawirusa zlecali tylko lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. W trudnej sytuacji finansowej znalazł się dom samotnej matki w Zabrzu. W internecie rozpoczęła się zbiórka na opłaty za prąd, ogrzewanie i wyżywienie dla podopiecznych. W ośrodku mieszka obecnie 30 kobiet i dzieci. Dom pomaga nie tylko przetrwać okres bezdomności czy ubóstwa, pomaga także w samodzieleniu, mówi Marta Demidowicz, prezes Zabrzańskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Prowadziliśmy kwesty na zabrzańskich cmentarzach. W aktualnej sytuacji kwesta była niemożliwa. Dlatego też zwróciliśmy się do ludzi wrażliwych na cierpienie bliźnich. W formie bezpiecznej wsparli nasze działania. Uruchomiliśmy wirtualną kwestę i jesteśmy ogromnie wdzięczni każdej osobie, która przyczyniła się do realnej pomocy osobom najbardziej wykluczonym, którym nieobojętny jest los bezdomnych kobiet i dzieci. Zbiórka trwa na portalu zrzutka.pl pod hasłem Wirtualna Kwesta na dom samotnej matki w Zabrzu. Kolejni ochotnicy dostali powołania do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. W weekend 450 osób zaczęło szkolenia w 8 brygadach w kraju. Większość z ochotników przechodzi tak zwane szkolenie podstawowe, podczas którego nauczą się wojskowego rzemiosła, mówi rzecznik WOT, pułkownik Marek Pietrzak. Dodaje, że w związku z prowadzonymi przez terytorialsów działaniami antykowidowymi widać większe zainteresowanie służbą. Nasi żołnierze są widoczni w lokalnych społecznościach, w szpitalach, w stacjach sanitarnych, pomagają osobom starszym, kombatantom, wielu różnym innym instytucjom i tutaj odnotowaliśmy z tego tytułu większe zainteresowanie służbą. Po prostu są osoby, które chcą dołączyć do naszej formacji i w ten sposób pomagać w walce państwa z koronawirusem. Obecnie w całym kraju blisko 5 tysięcy ochotników jest w trakcie rekrutacji do wcielenia do armii. Niedziela jest 106. dniem protestów opozycji na Białorusi. Niezależne media niemal wyłącznie publikują archiwalne lub amatorskie zdjęcia i nagrania z protestów. Redakcje obawiają się wysyłać dziennikarzy na demonstracje w obawie przed aresztami. Dziennikarze, którzy relacjonowali na miejscu wcześniejsze akcje protestu, byli często zatrzymywani przez milicję. Potem sądy skazywały ich na kary aresztu za udział w nielegalnych demonstracjach. Walery Kalinowski, dziennikarz rozgłośni Radio Swoboda, powiedział Polskiemu Radiu, że obecnie w aresztach przebywa 18 dziennikarzy niezależnych mediów, w tym kilku z jego redakcji. Teraz dla dziennikarzy bardzo trudno pracować na protestach w Mińsku, gdyż prawie każde wyjście obserwować demonstracje łączy się aresztem. To jest dla Białorusi jeden z samych niebezpiecznych zawodów. Jak informuje Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, od początku tego roku na Białorusi dziennikarze byli zatrzymywani ponad 500 razy. Znaczną ich część później skazano na kary grzywny i aresztu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Mimo silnego wiatru rozpoczął się konkurs indywidualny o punkty Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Startuje 11 Polaków. Relacje z Wisły w serwisach Trójki, a także w trzeciej stronie medalu. Więcej o skokach narciarskich w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Nadchodząca noc i poniedziałek pochmurne z opadami deszczu, a w górach i na Pogórzu śnieg i marznący deszcz ze śniegiem powodujący gołoleć. Na północy lokalnie burze i wszędzie silny wiatr. Nad ranem od 0 do plus 5 stopni, jutro w Zakopanem i Rzeszowie 4 stopnie, w Augustowie 5, w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Martwisz się o przyszłość swojej firmy? Potrzebujesz wsparcia finansowego, by móc bez obaw dalej prowadzić działalność? Skorzystaj z mocy rządowej tarczy antykryzysowej i z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego bezpiecznie przejdź przez obecny kryzys. Dzięki tarczy przedsiębiorcy otrzymali już ponad 40 miliardów złotych kredytów gwarantowanych przez BGK. Uratowaliśmy już miliony miejsc pracy. Jeżeli najważniejsze jest znaleźć prezent, dzięki któremu spędzicie długie godziny wspólnie oglądając filmy, rozmawiając i grając, na Allegro mają tysiące ofert smartfonów, laptopów, telewizorów i konsol, a do tego dobre ceny też mają. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do trzech razy nuta, odsłona druga. Jak zawsze na początku tej drugiej godziny przywołuję coś ze świata, który sprawił, że muzyka zaczęła troszkę inaczej funkcjonować w tamtej rzeczywistości lat 30., 40., 50. Rzeczywiście określenie muzyka rozrywkowa nabrało nieco innego charakteru i wielkie orkiestry swingowe tamtego czasu na pewno były prekursorami tego, co dziś nazywamy rozrywką. Wtedy zaczęło się kształtować myślenie o nieco innej aranżacji, o relacji pomiędzy wokalistą a orkiestrą. Czym był indywidualny występ któregoś z muzyków, na przykład grającego na puzonie czy saksofonie, właśnie zaczęło się wtedy. Początkowo były takie chórki towarzyszące orkiestrze, potem ktoś z tego chórku się wybijał, tak jak było w przypadku orkiestry Dorsey'a i Franka Sinatry. No ale wiele gwiazd z tamtego czasu kompletnie już dziś jest zapomnianych. Dlatego wybrałem właśnie to, a nie inne nagranie. I've heard that song before, orkiestra Harry'ego Jamesa, a usłyszymy w pewnym momencie głos Helen Forrest. have heard that song before. It's from an old familiar score. I know it well, that melody. It's funny how a theme recalls a favorite dream, a dream that brought you so close to me. I know each word because I've heard that song before. The lyrics said forevermore, forevermore's a memory. Just when I heard that lovely song To jest właśnie tajemnica aranżacji Big Bandu w przypadku tym orkiestry Harry'ego Jamesa. Żadne elektroniczne triki nie zastąpią tego, co Państwo przed wieczką słyszeli, kiedy ta potęga orkiestry, tej blachy po prostu gdzieś tam drzemie, raptem robi się troszeczkę cichsza, a potem znowu wzrasta. No i już mamy wszystko jasne. W czwartej serii tego serialu zagrał niezbyt sprawnego umysłowo brytyjskiego arystokratę z I wojny światowej. Wystąpił w wielu serialach komediowych BBC, ale także w adaptacji, nie wiem już której, rozważna i romantyczna. Usłyszałem go, zanim jeszcze pojawiła się ta płyta, z której trzy nagrania usłyszymy w tej godzinie. No ale przede wszystkim zmieniając akcent z tego brytyjskiego na amerykański, stał się doktorem House'em. Wszyscy już Państwo wiedzą, że chodzi o aktora Hugh Lurego, który okazał się bardzo intrygującym i interesującym się pewną materią muzyczną, muzykiem, wokalistą, wykonawcą, gra na pianinie, fortepianie, harmonijce, gitarze. Kiedyś jego kariera zaczynała się od wspólnych występów z Emmą Thompson, ale na pewno ogromny wpływ na jego komediową mimikę i sposób podawania tekstu miał John Cleese, z którym się zetknął, czy też Stephen Frey. Zaraz natychmiast przypomina się Monty Python i Tomek Beksiński, z którym w tym studiu spędziliśmy wiele godzin, a tłumaczenia Tomka były naprawdę i są rewelacyjne. Dobrze, że nikt nie próbuje tego zmienić, bo tego po prostu nie należy ruszać. Wracam do Hugh Lurego. Znakomity koncert zarejestrowany na transatlantyku Queen Mary w 2013 roku, Live on the Queen Mary, ale wcześniej płyta Let Them Talk, 2011 rok, i właśnie z tej pierwszej jego płyty, na okładce której siedzi przy takim maciupeńkim fortepianiku, posłuchamy dziś trzech nagrań, a zaczyna to Six Cold Feet, Hugh Lurie. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Just remember me, darling, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Always think of me, darling. Say yeah, there's another. another good man gone down. Don't cry, baby, baby, after I'm gone. Don't cry, baby, don't cry after I'm gone. I've let the good man love you, and I ain't done nothing wrong. Just lay my body in 6 cold feet of ground. Just lay my body in 6 cold feet of ground. Well, I will be the loser when that deal goes down. Me, baby, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Remember me, baby, when I'm in 6 feet of cold, cold ground. Think of me, baby. Say, yeah, there's another good man gone down. Ach, no właśnie, to jest taki akcent na koniec. Widać, że wszystko nie jest przypadkowe. Cenię to. Brytyjsko-amerykański blues, do tych korzeni sięgnął Hugh Laurie. Powróci jeszcze w tej godzinie. Nuta smutku, która niewątpliwie pojawiła się, bo w bluesie, mimo że czasami bardzo radosna, ale ona jest. W tym wypadku, państwo wybaczą, ale to jest moje prywatne skojarzenie, przypomniało mi się nagranie z filmu Bagdad Cafe. Zarówno film, no nie może dla wszystkich, ale dla części tych, którzy lubią tego rodzaju kino, na pewno pozostał w pamięci, a przede wszystkim piosenka Calling You, mająca nieprawdopodobny nastrój. W filmie, no widać jak było to fajnie wymyślone i dobrane przez reżysera, że właśnie ten, a nie inny utwór tam się pojawił. Ale ja proponuję Calling You w innej wersji, według mnie smakowitej. Holly Cole, Calling You. From Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, a little cafe round the bend. Czasami wydaje mi się, że nagranie w studio nigdy nie osiągnie tego czegoś, co może zarejestrować jedno z nagrań podczas koncertu. Holly Cole wystąpiła kiedyś w Warszawie i to, co działo się pomiędzy nią a publicznością, to jest właśnie to coś trudne do identyfikowania, także zinterpretowania, i może nie o interpretację tu najbardziej chodzi, ale o interpretację artystki w danym momencie, czy tego, co jest gdzieś może ukryte, albo wydarzy się w tej, a nie innej sekundzie. Jeżeli udaje się to uchwycić, a ktoś słuchając odnajdzie swoje wrażenie, być może kompletnie niezwiązane z tym, co wydarzyło się pomiędzy artystą, muzykami, a widzami. No to jest właśnie cała tajemnica naszych doznań. Nut smutku, może zadumy czy refleksji już wystarczy. Zastanawiałem się, i to tak bywa czasami, że nagranie sprzed lat powraca. Państwo doskonale wiedzą, że to takich przebojów, nie przebojów, ale takich radosnych piosenek sprzed lat lubię powrócić. I przypomniało mi się to, a nie inne. I Can Help, Billy Swan. Autopromocja. Wydał debiutancką płytę, a niewiele później otrzymał za nią prestiżową nagrodę Mateusza Trójki. niesiony pochwałami, jakie na niego spadły, w styczniu 2016 roku zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej znakomity koncert. Sucho! Paweł Leszowski, lepiej znany jako Leski. Retransmisja jego występu na antenie dziś tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź SA. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na sekundę wracając jeszcze do tego nagrania I Can Help Billy Swana, jak wymyślona została ta końcówka? Już niby oklaski, już właściwie się kończy, a potem powraca. To jest niby drobiazg, ale no a tak przy okazji, to kto w tej chwili przypomniałby sobie jakieś jeszcze inne przeboje Billy Swana? Niestety, albo stety, no bo tak się po prostu potoczyło, w historii muzyki można znaleźć takich wykonawców, którzy zapamiętali zostali to naprawdę z powodu jednej i jedynej piosenki i potem znikli, już próbowali, ale niestety nic z tego nie wychodziło. No może nie dotyczy to tak dokładnie Billy Swana, ale są naprawdę tacy, czy przyznają się, że przegrali, że nie zdobyli w danym momencie publiczności i przychylności i tak dalej. No to już są sprawy bardzo prywatne. Ale trzeba się w takim momencie uśmiechnąć, że pozostawili nam przynajmniej tę jedną piosenkę, która na przykład komuś może się kojarzyć z czymś wspaniałym, jakąś sekundą czy paroma w ich życiu. Wracam do tego brytyjskiego aktora Hugh Laurie i płyta Let Them Talk z 2011 roku. Przyznaję też z przyjemnością, że tak wysłuchałem, jak i obejrzałem tego koncertu zarejestrowego na pokładzie Transatlantyka, no już nie pływającego, ale stojącego przy nabrzeżu Queen Mary, i to, w jaki sposób wchodzi w kontakt z publicznością, to oczywiście jest jego ogromne doświadczenie sceniczne, ale no, tym się tak do końca nie da oszukać publiczności, która przychodzi na występ artysty, który ma śpiewać, grać. A to akurat Hugh Laurie potrafi robić znakomicie. I jednocześnie bawi publiczność, wchodząc z nią w kontakt. On dwukrotnie występował w Polsce. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa był na jego koncercie i bez mojej rekomendacji może powiedzieć po prostu, czy mu się podobało, czy nie. Tippi Tina, Hugh Laurie. Where you've been,

and Paris is jazz. So why didn't you sing this song, Juliet? I said. I can't, Juliet said. I only sing in French. Tak trochę jakby rozmawiał z wielką gwiazdą piosenki francuskiej Juliette Gréco. Czym dla Malcolma McLarena był Paryż? Jazz is Paris, Malcolm McLaren. Feelings in the air, they love today. It's true, I don't believe in love beyond the grave. But then I listen to a trumpet play. You were black on Saint-Germain-de-Bray. I can still hear you miles away. I wore black, you were black. The trumpet answered back. Jazz is Paris and Paris is jazz. You are black, I wore black. You are black, I wore black. You are black, I wore black. You are black. Jazz is Paris and Paris is jazz. Naked on your lap, like a child, I feel love coming on. I travel miles and miles in bed, miles of miles playing in my head. I wore black, you were black, it makes me cry to think like that. Jazz is Paris and Paris is jazz. I want black, you want black, Paryż, legenda tego miasta, kafejek, kabaretów, szantanów, mówiąc, jak kiedyś tego typu miejsca określano w Polsce. No ta legenda gdzieś tam przetrwała. Amerykanie zniewoleni niejednokrotnie przyjeżdżali, występowali. Głównie dotyczyło to jazzmenów, ale charakter tego miasta niósł w sobie atmosferę do tego stopnia, że nawet Brytyjczycy ją, nie przepadający oczywiście za Francuzami, akceptowali. Skąd w ogóle bierze się to, że raptem muzyka, która jest znana na innym kontynencie, czy w jakimś jednym miejscu, opanowuje innych? No można by zapytać, zaraz chwileczkę, a skąd u nas wziął się Breakout, a skąd Czerwony jak cegła Ryszarda Riddla? Też trzeba dorzucić, że na przełomie lat 50. i 60. Zespoły w Anglii, Eric Clapton, Eric Burdon czy Animals chociażby, właściwie na początku grali amerykańskiego bluesa. To były takie ich, jakby dziś ładnie powiedzieć, covery. Pojawiały się płyty z takimi nagraniami i to był początek. Blues, rhythm blues rozpoczął to szaleństwo rock'n'rollowe w Anglii. No i po latach okazało się, że do korzeni wraca właśnie Hugh Laurie. No muszę dodać, że albo czarna żmija i ten niezbyt zdolny umysłowo arystokrata brytyjski, albo Dr. House. Swoją drogą ciekawe, co z tym akcentem, kiedy czasami zapowiadając piosenkę przechodzi na brytyjski, ale wraca na brytyjski, angielski, obojętnie jak to nazwiemy. No w każdym razie różnica jest dla tych, którzy nastawiają uszy, istotna i do wyłapania. Jakiś czas temu przedstawiłem Państwu nagrania z ostatniej płyty Toma Jonesa. Inne, też bluesowe, inne w charakterze, no ale skoro nawet Stonesi popełnili taką płytę bluesową, to nie ma się co czemu dziwić, a że Hugh Laurie do tych korzeni sięga, nie ma żadnej wątpliwości. To nagranie jest o tyle ciekawe z płyty Let Them Talk z 2011 roku Hugh Lurie'ego, że zaprosił tutaj oprócz Irmy Thompson właśnie Toma Jonesa. I teraz czas na to nagranie. Baby, please make a change. Hugh Laurie, Tom Jones, Irma Thompson. I beg you, baby, most every night, please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. That'll change an ocean in the deep blue sea. Be kind to your baby, there'll be a change in me. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. But if you tell me again, you're gonna make me sad. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Tęga głosu Toma Jonesa, jednocześnie wyczucie. Tak jak tu, pieczołowita aranżacja, klarnet, dobro. Wspaniałe wyczucie. W ogóle wszystkie nagrania na tej płycie, podobnie jak te zarejestrowane podczas koncertu na Queen Mary, to nie tylko bogactwo instrumentów, ale wyraźna zabawa, którą bardzo sobie cenię. Jeżeli ktoś potrafi się bawić tym, co robi, w tym wypadku Hugh Laurie, no jest przy okazji showmanem. I to daje się odczuć nawet w takich nagraniach jak te, czyli nagraniach studyjnych. No i to by było na dziś tyle tego wędrowania po muzyce, po różnych gatunkach. Do trzech razy nuta powoli zbliża się do finału, którym będzie piosenka, no właściwie jakże mogło być inaczej, Bye Bye Blues, a już parę razy się odgrażałem, że Billy Wyman's Rhythm Kings będą powracać, bo oni właśnie mają w sobie taką radość, taką frajdę z zabawy muzyką, którą, jak wielokrotnie podkreślałem, bardzo sobie cenię. Bye Bye Blues, Billy Wyman's Rhythm Kings, kłania się Roman Dziewoński. Don't